Hol vagy? Elmentél? Hol vagy? Thank you.

most az. Félek. Ha Что? Ne basarci.

Most már. Minek vettél meg így lábot? Sehol nem volt. Akkor mi mondod, hogy mindjárt megy? Vettél még több kenyeret? Hát, hogy mindjárt, hát elkasztál az ilyen napot. 25 ilyen kutyákat is. Nem ér annyit a kutyák. Nem mondj élet. Öreg anyád! Annál, hogy mi akar menni? Ez nem bezárkodott. Hát akkor mi van neki nyissa ki már? Indulj már, Attila! Ja, indulok már, nyugodj már! Majd meg olyan sok egy már nyugodj! Hogy is nem ugok semmit a telefonomat. Nézd, a hány óra van egyáltalán kijön-e. Hehehe, fia vagy, csak kamerám. Na csukd be az ajtót, most meg hova szaladsz a rófaszba? Sajnom alatt fel kell tenni. Sajnom alatt fel kell tenni. Tehát, hogy miért szabd bezártak, és szobát, hogy hagyd be. Elmegyek én, hello. Hatikám, nem lesz szabad fel? Pénzbe kerül, jócska. Miért nem megy? Pénzbe kerül, mindenféle képe. És aki nem éri át, az be, az nagyon sokan nem érik el az állam, és senki jobban nem tudta elérni. Azért. Hát a hülye vagy. Hát de akkor mit csinálsz? Fogadd ezt. De neked kell matkát. Fognak tovább járni. Bemegyek a vizsgákat, amit kell, azt megadom. Hát, ha meg lesz a 4-es átlag, mert nagyon... Hiába... Én nem adok szépen, hogy nem tudom, mi lesz, meg lesz az is. Megtalálom mit. Hova? Oda? És? És? Mit érdek a szélet, hogy... Munkát kerestél? Hogy ne lenne munkám, valahogy mindig van is maradni is fog. Majd enni fog. Adod el valam a papírokat? Hogy ne adtam volna az el a papírokat. Csak várom, hogy szóljanak. De három helyre nem beadtam, mert jól régítettem. Hát de azt kiújítani kell. Nem kiújítani, amikor adtam oda, nem. Az a fél évvel felesznek tartva. Ebből jó sok helyre beadtam. Hát jó, mondom. Jó, 3-4-re beletad. De az fél évente van csak. Na. Köszi, hogy elvittél meg haza vissza. Viszont öreg anyád. Nagyon én, hogy nem voltam bent a szobában. Honnan veszed? Már az is szaladtál be, mert nyitva. Ám, az én szobámat zártam be, különbe. Szóval az én szobámban, mit találtam? Sem, az én szobámat zártam be. Ez a szar iskolában fogalmam. Más kis rabuknak. Fiam. De mindig a másikat nézik. A másikat is senki, értelmes nem látom, aki... Senki nem látom, aki befejezte a 2 év alatt az állami egyszerűen. Egyet sem láttam, abszolút. Cseh, is mondta, hogy egy pár... Engedj ki a macskádat! Cseh is mondta, akik tanítottak, azok is jó, javar és senki jó fanám persze. Elindultak és ott adták azok is. Nehéz, vagy nem tudom mi nem. Mondd el mondod, de rendes helyek van a szívében. Kikinek mi a rendes? Rendes. Ne szarakasztás. Na melyik válik? Meg a cicc is. Megvert a kicsi feketét. Még a feketét nem. Ne zárd a kaput, úgy se tudom bezárni olyan raha. Fele kell tenni, meg új, fújó fele kell rá. Kíváncsi, hogy járok rá, vagy nem járok. Nem, akár adott van a pénz de a számolj csak én nekem. Az utazás, mert minden patkod meg kellett volna velem, meg a kötés, azért ne haragudjál. Az is jócskán pénzbe kerül nekem. Hogy minden? A következő hét után akarok vizsgázni. Három napra be kell mennem. A busz az otthon a, hogy is hívják, 500-600 nárba. 540 minden esetben. Plusz még az ennivaló, hogy veszek valamit, az meg 100-640. Igen, azt mondom, így nincs értelme neki. Fát hagyj, vágja rossz vagy a fát. Ne szórakoztak se. Most sem vagytok tiszták, mint voltatok. Mi köze van hozzá? Mi van? Nem megyek, azt mondjuk meg a narancsot, vagy mi a fele. Na. Mi nem eszed te meg? Hát, beszélem. Meg adod oda nekem. Hát, jó van, hogy játsz. Kiki mit keveri a rendeset össze? Nem tudom, hogy adod a narancsot, nem mindegy. Jelen, bement. Már. Nem tudod, minek adott, neked is kell adni, azt mondja. Nem, Anikó, amit adott, nem tudom mi. Sics, bent van a macska. Nem tudom, mi adott.